حرف قشنگی دیدنی میشه به رنگی بستنی Radio Teheran nie zapomina o tym, że trwa zima, pewnie trochę bardziej odczuwalna tutaj w Warszawie. Simin Gadiri zaśpiewała przed chwilą, proszę sobie wyobrazić, że to była piosenka dla dzieci z lat 70. Przyszedł wiatr i przyniósł deszcz, woda płynie rynnami. Lud skuł rzeki, a chłód wniknął do domów. Pada śnieg biały i miękki, piękny i apetyczny, koloru lodów. A bałwany pukają do każdego domu, by zostać na całą zimę. Dziś w Radiu Teheran znaczną część naszego spotkania spędzimy nad Zatoką Perską, gdzie takie historie brzmią jak bajka z zupełnie innego świata. Zajrzymy też na kilka koncertów, tych, które już za nami, tych, które przed nami. Z tych, które za nami, no to jeden już teraz, takie postscriptum do naszego zeszłotygodniowego spotkania z Fereydunem Forugim. در دل خیش طاهره گشت تو نیافت جز تو را صفحه به صفحه لا به لا پرده به پرده تو به تو مهر تو را دل حزین بافته بر قماش جان پرده به پرده نخ به نخ تار به تار پو به پو در دل خیش طاهره گشت و نیافت جز تو را صفحه به صفحه لا به لا پرده به پرده تو به تو No tak, słyszę, że się faktycznie podobało to Ferejdun Furugi. W wierszu Tahere, napisanym w XIX wieku przez niejaką Fatemę Baragani, która no, miała ten luksus i przywilej, że jej ojciec pozwolił jej na naukę sięgającą poza tę naukę podstawową ze szkoły, nazwijmy to podstawowej, próbując to przełożyć jakoś na polskie warunki. Fatemę Baragani swoje zainteresowania teologią i filozofią potrafiła czasem odłożyć na bok i zrobić użytek ze swojego fantastycznego i wspaniałego daru, talentu do pisania wierszy. Wytłumaczyłaby cały swój smutek kropka po kropce, punkt po punkcie, gdybyśmy sercem w serce rozmawiali i twarzą w twarz się spotkali. By złapać twe przylotne spojrzenie, błąkam się niczym bryza, od domu do domu, od drzwi do drzwi, od miejsca do miejsca, od ulicy do ulicy, w oddzieleniu od ciebie. Krew z mojego serca tryska z oczu, potokiem za potokiem, rzeką za rzeką, falą za falą, strumieniem za strumieniem. To cierpiące serce moje splotło twoją miłość z chlebem powszednim, włókno za włóknem, nitka po nitce. Tak Ferejdun Furugi, bohater naszego zeszłotygodniowego spotkania, zaśpiewał przed chwilą na jednym ze swoich już porewolucyjnych koncertów, ale jeszcze zarejestrowanych, no i jakiś czas temu udostępnionych. Jeśli chodzi o koncerty, to niewątpliwie rok 2016 zostanie zapamiętany jako rok koncertów Keyhana Kalhora w Iranie. Szczególnie tych koncertów z Hadim Azarpirą na tarze, Alim Bahramim Fardem na santurze i Nawidem Afgahem na tonbaku. Cała ta trasa koncertowa zatytułowana była Pardegiane Bage Sokut. I poza wieloma oczywiście koncertami w głównych, największych miastach Iranu, które były tłumnie odwiedzane, w Teheranie, jeśli dobrze pamiętam, 9 koncertów całkowicie wyprzedanych, panowie postanowili też zagrać koncerty zupełnie bezpłatne, takie, za które sami nie dostali żadnego wynagrodzenia, ale też mieszkańcy mniejszych miast, jak Zahedan czy Khorramshahr, mogli przyjść na te koncerty, nie wydając na bilety ani jednego riala. To inicjatywa wspólna i muzyków, i tych dwóch właśnie miast. Piękny gest, a my sięgamy po muzykę Keyhana Kalhora, który ponoć wkrótce będzie wydawał album koncertowy, rejestracja koncertu z Holandii sprzed kilku miesięcy z zespołem Rembrandt Trio. Czekając ciągle na to wydawnictwo i zupełnie nie wiedząc, kiedy możemy się go nawet spodziewać, proponuję jeden z wcześniejszych koncertów Keyhana Kalhora, ale także z Holandii. Thank you. Thank you. Keihan Kalhor na kamencze i Majid Halać na Tonbaku. To koncert z Amsterdamu z roku 2010. Bardzo bym sobie życzył, żeby te ostatnie koncerty Keihana Kalhora irańskie ukazały się kiedyś na płycie. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Do tej pory żaden irański koncert Keihana Kalhora się nie ukazał, żaden koncert irański. Co więcej, wszystkie płyty Keihana Kalhora najpierw ukazują się w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieszka na co dzień, dopiero później są licencjonowane i wydawane w Iranie, więc myślę, że szanse na to są jeszcze mniejsze, ale myślę, że czekać warto. Przenosimy się nad Zatokę Perską, jak obiecałem. Nasser Montazeri opublikował swój drugi album kilka miesięcy temu, Ciczeka. To druga płyta, jak wspomniałem, i druga, na której sięga po twórczość Ebrahima Monsefiego, barda z położonego nad Zatoką Perską Bandar Abbas. Tym razem jednak w większym zakresie. Jeśli dobrze pamiętam, na tej poprzedniej, pierwszej płycie była tylko jedna piosenka autorstwa Ebrahima Monsefiego. Tu na płycie Ciczeka, czyli opowieść w dialekcie Bandari, niemal wszystkie, bodaj poza jedną, napisane zostały przez Ebrahima Monsefiego. Bardziej liczą się tu oczywiście słowa niż muzyka, a Nasser Montazeri, śpiewając tekst Ebrahima Monsefiego, będzie mówił takie słowa. Jakbym głośno nie płakał, jak głęboko nie wzdychał, zapomniałem wszystko, co pamiętałem. Uwolniłem się od wszystkich smutków poza tobą. Nikt bardziej od ciebie nie stał mi się bliski. Moje suche serce, zroszone twym deszczem, znów wydało owoce. Byłaś aniołem, ja tylko człowiekiem. Pokładając nadzieję w tobie, stałem się aniołem. Straciłem serce na stare lata. Sam się unieszczęśliwiłem i usłyszałem. دادم زو جارم زو فریادم که هرچه غارم زو آهم کشی و دادم که هرچه که خاطرم است اما از یادم بود بیخو از بند غمه غیر تو آزادم نبا غیر از تو کسی هم دل و هم دردم دل خشکیده خود از باران تا بادم که سر پیری دل دیوانه خود از دستم دار ای خوبا دست دل مرده و ناشادم از نوع بشر با میده تو پری ای خوب پری زادم که سر پیری دل دیوانه خو از دستم دار ای خوب و دست خوب دل مرده و ناشادم که هرچه دادم زو و جارم زو فریادم که هرچه غارم زو و آم کشیم دادم که هرچه که خاطرم است هم از یادم بود بیخو از بند غم غیر تو زادم Nasser Montazeri w repertuarze Ebrahima Monsefiego, piosenki o życiu, o miłości, o samotności i o śmierci. Jeszcze jedna piosenka z tego albumu, Szachrak, czyli miasteczko. Dlaczego ludzie są tak nieczuli na ból i nieszczęścia innych? W sobie nie mają radości, cudze smutki lekceważą. W tym miasteczku i w swym rodzimym języku są sobie obcymi w najbliższym sąsiedztwie. Matka dziecka jest zgnębiona, a jego ojciec niewinny. Za kratami tego miasteczka jest strapionym włóczęgą. Wszyscy pozbawieni złudzeń, bez mistrza i bez ucznia. Niewolnicy niesprawiedliwości i okrucieństwa, niewolnicy pieniędzy i opresji. Głowa mnie boli od tych smutków. Jestem rozgoryczony życiem. Moje słowa są puste, a moje myśli próżne. چه مردم هم از دردان هم بیخبرن بیچه مردم هم از دردان هم بیخبرن هم از شور خنده دورن هم از غم بیخبرن تو همی شهر ممی با همی لحجه خوش توی تا محل غریبن مثل یک در با درم موم چوک دل سیاهه و به چوک بی گناهه پشت میلان شهرک سکراتن هم از خونا امیدم نه مرادم نه مریدم بنده ی ظالم و ظلمم غلام زور و زرم سرم غصه ندرده دلم از بوده خسرده گپانم بی خود و پوچه فکرانم بی سمره موسیقی چه مردم هم از درد و نه هم بی خبرن، هم از شور خنده دورن هم از غم بی خبرن. تو همی شهر ممی خوب با همی لحجه خاص، توی تو محل غریبن مثل یک در با درن. موم چوک دل سیاه و به چوک بیگناه، پشت میلان شهرک سکرات پکره. سرم غصه ندرده، دلم از بوده خسرده، گپنم بی خود و پوچه، فکرنم بی سمره. Nasser Montazeri dwukrotnie za nami w repertuarze Ebrahima Monsefiego. To płyta, którą miałem szczerze mówiąc przynieść już kilka tygodni temu, ale jakoś się to nie składało. Pewnie też i dziś ta płyta by się nie pojawiła, gdyby nie to, że właśnie dziś wieczorem i jutro wieczorem Nasser Montazeri wraz z kilkoma innymi wykonawcami wystąpią w Teheranie, w Centrum Kulturalnym Niavaran o 9 wieczorem. Bilety, gdy sprawdzałem jeszcze kilka godzin temu, to pierwsza noc była już wyprzedana, na drugą zostało jeszcze 20 biletów w sali, która mieści ponad 260 osób. Bilety po 80 zł. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy w tym momencie jeszcze jakiekolwiek będą, no ale raczej oczywiste jest to, że także ta druga noc będzie wyprzedana. Koncerty zatytułowane Południowe Noce i właśnie artyści związani z południem, z Zatoką Perską będą się dziś wieczorem i jutro w Centrum Kulturalnym Niavaran prezentować. Oprócz Nassera Montazeriego będzie to Amir Darabi ze swoim zespołem. Jeszcze dziś tego młodego chłopaka posłuchamy. A oprócz nich, no, tego zespołu nie mogło zabraknąć. Myślę, że to on tak naprawdę przykuwa tutaj największą uwagę i odpowiada za to, że bilety sprzedają się na długo jeszcze, zanim przyjdzie data koncertu. To zespół Kamakan Mehdiego Sakiego, który na swojej płycie Kamakan, wydanej 2 lata temu, chyba raptem jedną piosenkę Ebrahima Monsefiego zamieścił. Jest tu wiele innych piosenek, no, zdecydowanie opartych na brzmieniach południowych, czyli niezwykle ważną rolę odgrywają tutaj instrumenty perkusyjne, ale ja sięgam właśnie po ten utwór Ebrahima Monsefiego, dość ciekawy w jego twórczości, bo no, na wskroś pozytywny, niemalże optymistyczny, gdzie Ebrahim Monsefi mówi: bądźmy przyjaciółmi, braćmi i współwiercami, niech nasze serca się przyłączą jedno do drugiego i niech nikt nie będzie oddzielony od ukochanej. خوشا فصلی که دور از غم همه کشانه و شانه، دست و دست سایه و سایه، شرفت خانه و خانه، خزانه زرده سال نوبتی تمامن، بهار از راه رسیدن، زندگی چه جونن. خزانه زرده سال نوبتی تمامن، بهار از راه رسیدن، زندگی چه جونن. بیاین با هم بشیم یاور، همه همراه و هم باور، دلون راش و بشت با هم، جدا نبود دل از دل بر، خزانه زرده سال نوبتی تمامن، بهار از راه رسیدن، زندگی چه جونه. بودو پیشم، بودو پیشم، بودو اینو شما نیشم، بودو پیشم، بودو پیشم، بودو اینو شما نیشم، بودو ای آخرین عشقم، وفا ننه دبا در دل ریشم، اذا خلیتنی وحدی اذوبان على فرقک، اذا خلیتنی وحدی ابچبچ على طروک، خزانه زرده سالم نوبتی تمامن، بهار از راه رسیدن، زندگی چه جونن. شرم روزونه اول با نگاه مستت مستت مستت، że twórczość Ebrahima Mansoffiego ma coraz przemożniejszy wpływ na współczesną poezję czy współczesne piosenki, które coraz mniej są związane z tradycyjną perską poezją, z gazalami na przykład czy kasydami. Ebrahim Monsefi no, po raz pojawił się chyba we własnej osobie i ze swoim głosem. Motyw utworu będzie raczej no, z gatunku tych, które dominują w jego twórczości. Chodź do mnie, nie zasmucaj mnie jeszcze bardziej, bo jestem zmęczony. Mam 30 lat i wciąż nie postawiłem dla ciebie domu. Moje serce jest tylko dla ciebie, moje usta cię wzywają, wciąż czekam na ciebie, póki żyję, będę czekał na ciebie. Pamiętasz, w deszczu jechaliśmy na drewnianym koniu, jechaliśmy szybko, zmierzając do miasta miłości i dobroci. O nieba, moje serce jest czarno od smutku. Gdzie mam pójść? Co mam zrobić, gdy pragnienie bycia z tobą jest zbrodnią? Oh, رشته مکو دلم سیاه که میخواستم بدو بدو رشته مکو دلم سیاه که میخواستم سی سالومن ولی هنوز بونه کو بیتو نبستم سی سالومن ولی هنوز بونه کو بیتو نبستم دلم هنوز به تو شوا دوم هنوز نصداته دلم هنوز به تو شوا دوم هنوز نصداته چشم هنوز برایتن تا عمرم به تو هستم چشم هنوز برایتن تا عمرم به تو هستم باران سوار اسبان چوبی یادت بیاد زیر باران سوار اسبان چوبی با تخت مارا سفر ما که به شهران عشق و خوبی سفر ما که با تخت مارا به شهران عشق و خوبی بدو بدو رشته مکو دلم سیاه که میخواستم بدو بدو رشته مکو دلم سیاه که میخواستم سی سال و من ولی هنوز بونه کو بیتو نبستم سی سال و من ولی هنوز بونه کو بیتو نبستم آسمون دلم از غصه سیاهه ای آسمون ای آسمون دلم از غصه سیاهه کجا برم چه بکنم که بی تو خواستن گناهن کجا برم چه بکنم که بی تو خواستن گناهن بدو بدو رشته مکو دلم سیاه که میخواستم سی سال و من ولی هنوز بونه کو بیتو نبستم سی سال و من ولی هنوز بونه کو بیتو نبستم سی سال و من ولی هنوز بونه کو بیتو نبستم سی سال و من ولی هنوز بونه کو بیتو نبستم Ebrahim Monsefi, Bodo Bodo. Jego teksty często trzeba tłumaczyć na perski, ponieważ dialekt, którym się posługiwał, jest w Teheranie raczej niezrozumiały. Te słowa brzmią no, w miarę podobnie, ale jednak, żeby zrozumieć cały sens, nie jest to takie proste. Dlatego też tak sobie myślę, że dopiero po latach jego twórczość dotarła, już można powiedzieć, do większych ośrodków miejskich nad Zatoki Perskiej. Wspominałem o koncertach, które szykują się dziś, jutro wieczorem w Teheranie, Kamakan Nasser Montazeri. No i został ten trzeci, Amir Darabi, ze swoim zespołem. Amir Darabi to człowiek, który w roku ubiegłym opublikował swój debiutancki album. Ma raptem 18 lat, no w tym roku już powiedzmy 19. Gra na fortepianie i jego... No, po części solowa płyta, po części nagrana z zespołem, nosi tytuł Dastan Tanha, czyli same dłonie albo same ręce. Ja sięgam po tradycyjną folkową piosenkę z Armenii. To dość przewrotne, ponieważ Amir faktycznie zdecydowanie ma rysy i karnacje wskazujące na to, że gdzieś jego rodzina pochodzi z nad Zatoki Perskiej, mimo iż sam dziś mieszka w Teheranie. Ta folkowa piosenka armeńska o górskiej piękności będzie grana na duduku, jej melodia będzie grana na ormiańskim flecie. No i Nikifor, który pyta, czy może prosić o jazz persko-saharyjskie, myślę, że może być usatysfakcjonowany, bo nie jest to pewnie tak bezpośrednio pojmowany jazz, ani perski, ani saharyjski, ale Amir Darabi, grając na fortepianie, zdecydowanie wykazuje inklinację w kierunku jazzu. Proszę posłuchać.